maybe I survive. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już sobota, 8 listopada, wybiła północ. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Zaginieni meksykańscy studenci nie żyją. Do ich zabicia przyznali się miejscowi gangsterzy, a morderstwo mieli zlecić policjanci. W programie Mieszkania dla młodych lekkie drgnięcie. Jest więcej chętnych, bo zmieniły się przepisy. Będzie śledztwo w sprawie poduszek powietrznych firmy Takata. Wzywają do tego dwaj amerykańscy senatorowie. Zatrzymani członkowie meksykańskiego gangu przyznali się do zamordowania 43 studentów i spalenia ich zwłok. Tak twierdzi minister sprawiedliwości Meksyku Jesus Murillo Caram. Dodał, że zatrzymano też kilkunastu policjantów, którzy najprawdopodobniej współpracowali z przestępcami i zlecili im dokonanie zbrodni. Los studentów studium nauczycielskiego pozostawał niewyjaśniony od czasu ich zniknięcia we wrześniu w Iguali. Zostali zatrzymani po proteście przeciwko korupcji i innym przestępstwom miejscowym. Władz. Ich egzekucja miała się odbyć 26 września na miejscowym wysypisku śmieci. Władze czekają jeszcze tylko na potwierdzenie tożsamości ofiar na podstawie badań DNA. Wcześniej policja zatrzymała burmistrza Iguali, Jose Luisa Abarce, i jego żonę, którzy zbiegli z miasta. Podejrzewa się, że to oni zlecili zbrodnie. Tragedia studentów z Iguali i ich rodzin wstrząsnęła meksykańską opinią publiczną. Marsze protestacyjne organizowano m.in. w stolicy kraju i Acapulco. Kolejny długi weekend rozpoczęty. Jeśli ktoś wziął wolne w poniedziałek, będzie odpoczywał aż do środy. Policja nie przewiduje w tym czasie specjalnych działań na drogach, ale taryfy ulgowej dla drogowych piratów też nie. Tak zapewnia Krzysztof Hajdas z Komendy Głównej. Indywidualny ruch związany z przemieszczaniem się w czasie tego długiego weekendu jest zdecydowanie mniejszy i nie ma potrzeby robienia ogólnopolskich działań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, co nie znaczy, że jeżeli ktoś wybiera się w dłuższą drogę, no będzie chciał potraktować jezdnię jako tor wyścigowy, to nie spotkają go przykre konsekwencje. Policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem osób, które się poruszają po naszych drogach. Polskie drogi należą do najniebezpieczniejszych w Unii Europejskiej. Gorzej jest tylko w Rumunii, ale statystyki pokazują, że sytuacja powoli się poprawia. Pierwszych 10 miesięcy tego roku było lepszych niż ten sam okres w roku ubiegłym. Liczba wypadków zmniejszyła się o 762. Wprowadzono nowe zasady i od razu jest więcej chętnych. W październiku po raz pierwszy od wielu miesięcy wzrosła liczba przyznanych dopłat do kredytu w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Tak wynika z analizy firmy Home Broker. Bank Gospodarstwa Krajowego zaakceptował w tym czasie wnioski na 33 miliony złotych. Od marca liczba podpisanych umów na dopłaty do kredytów systematycznie malała. W kasie Banku Gospodarstwa Krajowego leżały niewykorzystane pieniądze. Dopiero zmiany w zasadach przyznawania pomocy spowodowały wzrost zainteresowania. Autor raportu Marcin Krasoń wymienia najważniejszą z nich – wzrost limitów cenowych. Dzięki temu w ramach MDM-u można już kupić mieszkanie w samej Warszawie, a nie na jej peryferiach. Na Bemowie bez problemu już teraz mieszkanie w MDM znajdziemy. Kolejne zmiany wejdą w życie prawdopodobnie w przyszłym roku, ale według eksperta nie spowodują one rewolucji. To, że na przykład będzie można kupić mieszkanie w spółdzielni, nie przysporzy chętnych z jednego podstawowego powodu. Mieszkań spółdzielczych w Polsce jest nadal bardzo mało, bo spółdzielnie mieszkań nie budują. Noworoczne zmiany przewidują także uzależnienie procentowej wysokości dopłaty od liczby dzieci czy możliwość zaciągnięcia kredytu w walucie obcej. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Dwóch amerykańskich senatorów wezwało do rozpoczęcia śledztwa przeciwko japońskiej firmie Takata. Chodzi o produkowane przez nią potencjalnie groźne poduszki powietrzne do samochodów. Montowały je w swoich autach takie firmy jak Honda, BMW, Ford czy Toyota. Według gazety New York Times firma ukrywała wadę, która mogła prowadzić do śmierci użytkowników. Demokratyczni senatorowie Richard Blumenthal i Ed Markey oświadczyli, że jeśli Takata ukryła i zniszczyła wyniki testów wskazujące na tak poważne zagrożenie, to niezbędne jest śledztwo w sprawie karnej. Według niektórych ekspertów poduszki mogły działać niewłaściwie i eksplodować, raniąc przy okazji pasażerów. Część analityków wiąże z tym problemem 4 zgony i wiele poranień. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Będzie mglisto na wybrzeżu, w innych regionach deszczowo. Termometry pokażą od 4 stopni nad morzem do 10 w centrum i 12 na Podkarpaciu. To prognoza na najbliższą noc. W ciągu dnia przejaśnienia mają być na wybrzeżu, zachodzie i w rejonie Rzeszowa i tam nawet 18 stopni. W Warszawie i we Wrocławiu 13, w Suwałkach 8 i w tych regionach będzie padać. Trójka. Program trzeci. A kto to znowu tłucze się po nocy? To Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola i Doktor Wilczur. Hey, как жилось Jeśli ktoś na początku niczego nie zrozumiał ze strefy rock'n'rolla Wolnej od Angola, a właściwie z tych dwóch utworów zespołu Dzieciuki z Białorusi, no to potem już będzie tylko gorzej. Czyli tak jak powinno być w strefie rock'n'rolla Wolnej od Angola, nic nie da się zrozumieć. No a język w końcu był bliski polskiemu, a potem będzie tylko gorzej. Nie podejrzewam, żeby dzisiaj akurat specjalnie ktoś słuchał przed długim weekendem, a ba, żeby ktoś pisał przed długim weekendem, więc może w ogóle nie będę podawał żadnych adresów i namiarów kontaktowych do audycji, ale łgnę się. strefa@polskieradio.pl. Można też smykowo 71335, gdyby ktoś nie był podpięty do klawiatury. Dzisiaj będziemy grać zgodnie z leitmotivem w listopadzie czad na czadzie. No i mam nadzieję, że białoruski zespół Dzieciuki wypełnił na razie ten leitmotiv. No a co będzie później, no to słuchacze ocenią, jeżeli w ogóle ktoś o tej porze, przed długim weekendem słucha. Dzieciuki. 7 razy pewnie powinienem powtórzyć, żeby ktoś zapamiętał, ale jest na to sposób. Można zawsze sprawdzić na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Sporo tych różnych adresów, no ale wiadomo, ze strefą rock'n'rolla Wolną od Angola jest ciężko, więc trzeba się wspierać różnymi instrumentami. No i na tejże stronie warto na bieżąco szukać informacji, co to był za zespół i co to był za utwór, bo o ile nazwę wykonawcy jeszcze jestem w stanie przeczytać, to tytułów tych utworów, o, bardzo rzadko. Dobrze, to były Dzieciuki z Białorusi, a teraz zupełnie inna kultura, zupełnie inna muzyka. No i można by się zastanawiać, czy na początek audycji może być metal. Pewnie wielu odpowiedziałoby, że nie, że to za mocno, za ostro. O, no ale co to za metal, skoro jest melodia? To żaden metal. Z Niemiec zespół Equilibrium.

No nie wiem, co na to metale powiedzą, czy to metal, czy nie metal. Ja w każdym razie twierdzę, że nie bardzo, bo była melodia. To się nawet bardziej nadaje do listy przebojów programu trzeciego niż do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Ależ były kompozycje, ależ melodia, ależ przyśpiewy. Zespół Equilibrium gdzieś z Bawarii, ze swojej najnowszej płyty, która zwie się Eden Temple. Nie wiadomo, o co chodzi, ale na okładce jest łoś, więc być może o łosia chodzi, ale przecież wiem, że germaniści o tej porze 25 minut po północy na pewno nie słuchają. No chyba, że jacyś rozsiani po krajach niemieckojęzycznych rodacy gdzieś ciężko jeszcze pracują na nocnej zmianie, to pewnie pośpieszą z wytłumaczeniem, co to może być Eden Temple i czy to przypadkiem jest coś z łosiem związanego. Equilibrium, kolejna płyta tej formacji w strefie, ale sądząc po odzewie, podoba się, bo niektórzy jadą bardzo, bardzo długą trasę. Na przykład Łukasz. Po raz kolejny strefa w słuchawkach w drodze między Trójmiastem a Rzeszowem. No niestety, Łukaszu, możemy pomóc tylko przez 2 godziny, bo strefa nie jest tak długa, żeby starczyła na całą trasę. Strefa małpa polskieradio.pl. Gdyby ktoś chciał pisać, ewentualnie smykowo 71335 Ela. Wspaniale się słucha tej energetycznej muzyki, szczególnie przy pracy. Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. No i Aleksander pośpieszył poinformować nas, że Australia słucha jak w każdą sobotę. Rano w pracy do śniadania. No właśnie, od czasu do czasu jest zestaw australijski w rozpisce strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, żeby ci nasi biedni rodacy rozsiani po Australii mogli coś przełknąć, żeby im z widelca nie spadło, albo z łyżeczki. Więc teraz coś spokojniejszego, ale zrozumieć to się nic nie da. Zespół, co prawda, bardzo brzydko się nazywa Yellow Spots, ale śpiewają po węgiersku. Ambulancja, ej, si reszcie! Mindenki kezeket fel az égbe, mert a rock'n'roll zóna kezdődik végre. Ne aludjatok, küldjetek e-mailt a strefa@polskeradio.pr-re. No mam nadzieję, że kompletnie nic nie dało się zrozumieć, bo to był język węgierski i zespół też był węgierski, chociaż naprawdę, bardzo brzydko się nazywa Yellow Spots. Wszystko do odczytania ze skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy polskieradio.pl, /trójka/wolna strefa. Staram się na bieżąco wszystko wypisywać, no żeby było jasne, co jest grane w audycji, bo przecież nikt za tym nie nadąży. No i męczymy, zgrywamy, mordujemy płytę zespołu Yellow Spots, która zwie się Belezoś Bolodok, albo coś takiego. No nie biorę odpowiedzialności za wymowę ugrofińską, węgierską szczególnie, no ale przecież kto Węgrów zrozumie? Oni chyba nie mają żadnych braci językowych. No, mówi się, że tam Finowie to też ugrofiński. No ale przecież to tak jakby Polak miał się dogadać z Bułgarem, czyli w ogóle kompletnie nic. Yellow Spots. Niektórzy mogliby pewnie powiedzieć, że zespół Yellow Spots lepiej wygląda niż gra i śpiewa. No, co pozostawiam do rozstrzygnięcia, jeżeli ktoś zada sobie ten trud zobaczenia, jak ten zespół wygląda. A niektórzy być może mieli okazję widzieć go w Polsce na koncertach. Yellow Spots, Węgry, Budapeszt i tak dalej. I tak dalej. Dość, napisał Adam. Nie będę słuchał tego przez radio. Biorę laptopa i idę posłuchać pod prysznicem. No, drogi Adamie, jeżeli laptop podłączony do sieci, to będzie to bardzo elektryzujące doświadczenie. Odezwała się Monika Germanistka, że germaniści nie śpią, ale nie dosłyszeli, co powinni sprawdzić. No, niestety wybór jest trudny. Albo znajomość języka niemieckiego, albo słuch. Wybór należy do ciebie. strefa@polskieradio.pl Ilona z kolei donosi, że ja nie mam długiego weekendu, bo jutro od rana wykłady na uczelni i mam egzamin z procesów informacyjnych w zarządzaniu. To szatan daje dyplomy. I warto o tym pamiętać. A my w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola gramy zgodnie z leitmotivem w listopadzie czat na czadzie i mam nadzieję, że wykonawcy cały czas to realizują i wykonują. A teraz też powinni, bo to będzie, powiedzmy, że nie debiut, bo jedną płytę tego zespołu mamy już z głowy, ale to będzie kolejny krążek tego zespołu. Zespół pochodzi z Meksyku, zwie się Machingun. Gritar con poder. que más te sonríen más. Gozando, destrozando, cuerpos en tu camino. Suena por todos lados. Y el poder del machismo. Que decir, no necesitas que te digan que vivir más. Gozando, destrozando, cuerpos en tu camino. Suena por todos lados. El poder del machismo. Jak to dobrze, że niewiele osób zna hiszpański. No i nie słucha o tej porze za 16 minut pierwsza, bo zespół Machingon, o ile znam hiszpański, a nie znam, nie przebierał w słowach, szczególnie w tym ostatnim utworze. No i męczymy, zdzieramy, mordujemy ich kolejną płytę, która zwie się Kenunka i jest chyba nowszą od tej, którą kiedyś prezentowaliśmy, która, jak się nazywała, Gapacia Pagier albo coś takiego. W każdym razie zespół meksykański, co było słychać? A było słychać dlatego, że nie seplenili i ja też teraz nie mogę niestety seplenić na antenie radia publicznego, bo to zespół z Meksyku. Gdyby był z Hiszpanii, a to co innego? Wtedy żadna komisja językowa nie mogłaby mieć do mnie pretensji. Machingon, tak się nazywają. I tutaj też mogłaby pewnie powstać taka wątpliwość, czy zespół lepiej wygląda niż gra. No i to też trzeba sobie sprawdzić, jak oni wyglądają. Ale to nie jest trudne, nie jest. Machingon, zresztą już są na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/wolna-strefa, żeby każdy mógł sobie sprawdzić, jak to się pisze i potem wielką muzyczną rybę złowić w sieci. Artur napisał: uff, w końcu udało mi się powrócić na łono strefowiczów, pozdrowienia z Sofii. No, brzmi to tak nieprawdopodobnie, że chyba miało być pozdrowienia z nad Sofii, ale literki się pewnie poprzestawiały. strefa@polskieradio.pl. Monika pisze następująco. Tak a propos, to ja jeszcze nie śpię. Chciałam w spokoju poczytać książkę, ale w tym hałasie się nie da. Nie spać! Nie spać! No i jeszcze Wiesław. Dobrze gracie. Kiedyś drażniły mnie twoje teksty, ale już cię polubiłem. To przypomina mi się ten film, że tak długo, no, sparafrazuję, strefa rock'n'rolla wolna od Angola tak długo będzie kochała swoich słuchaczy, aż i oni pokochają strefę bez względu na okoliczności i początkowe uczucia. No dobrze, to płytę Machingon Kenunka zaczęliśmy, a teraz będziemy kończyć. Jak ta płyta się nazywa? O, bardzo brzydko, Love App. Tak się nazywa, Love App. Na szczęście po angolsku tam prawie w ogóle nie śpiewają. W jakim języku śpiewają? O, i to jest dobre pytanie. To muszę gwoli dziennikarskiej ścisłości powiedzieć, bo chyba się tego wysłyszeć nie da. Śpiewają po czesku. Ah! jsem platil. Přestal jsem ti rozumět, když jsem tě uviděl, začal jsem tě nevidět. Z lásky hodná vysla, z hnilda míša, z nebe peklo, jediná výhra. Všichni se ženou a nikdo nevyhrává, všichni jsme spolu a nikdo nezůstává. Nenikam běžet, když někam se ztratil cíl a kdo ho našel, tak se nesvěřil. Všichni se ženou a nikdo nevyhrává, všichni jsme spolu a nikdo nezůstává. Nenikam běžet, když někam se ztratil cíl a kdo ho našel, tak se nesvěřil. No nie wiem, czy akurat w tym zestawie muzycznym kogoś język czeski śmieszył, bo przyznam się tutaj, że mnie od 7-8 lat język czeski w ogóle nie śmieszy, być może po prostu za dużo czeskiej muzyki słucham, więc nie rozumiem żarcików o języku czeskim. Zresztą jest tak, że Czechów bardzo śmieszy język polski, szczególnie samolot. Samolot i samochód to są między innymi te słowa, które kładą Czechów, no bo jaki samochód, jak sam chodzi, przecież nie może sam chodzić, bo kierowca w środku siedzi i tak dalej, i tak dalej. Ten zespół, no tylko tekstami zdradza, że jest czeski, bo ani ta płyta Love App się po czesku nie nazywa, ani ten zespół nie ma czeskiej nazwy, mianowicie Gagarin. Tej nazwy chyba nie będę musiał 7 razy powtarzać, żeby ją zapamiętano. Gagarin może 2 razy wystarczy. Już na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, gdzie należy sprawdzać, co jest grane, bo przecież ja to wszystko tak wymawiam, że potem w sieci tego nie można znaleźć. A tak czarno na białym jest wypisane. No i skończyliśmy, zmordowaliśmy wreszcie. Zgraliśmy do cna i do imentu. Ten fonogram, Love App, nie będzie już zespołu Gagarin. Przez jakiś czas oczywiście, chyba że coś wydadzą albo Kuba z Cieszyna znowu coś dośle, bo my jak wielka patologiczna rodzina Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola żyjemy z darów. Strefa małpa polskieradio.pl tudzież 71335. W dziwnych sprawach czasami ludzie do strefy piszą: i gdzie ja to miałem? Napisała Julia: strefujemy razem z tatą. To znaczy ja od niedawna, bo mama goni spać, a my słuchamy z tatą. No, mogę tutaj zaoferować swój tradycyjny komentarz do takich doniesień, do takich wiadomości, że no to czyż to nie wstyd, poruta i tak dalej, słuchać tej samej muzyki i audycji co rodzice. To bardzo nie rock'n'rollowo. Strefa małpa polskieradio.pl tudzież 71335 dla smyków. Ci, którzy na przykład chcieliby wyemigrować do Irlandii, no to jest wiadomość z Irlandii, tylko nie wiem z której, a tu nie zaznaczono. Ewa i Sean, dziękujemy za energię potrzebną do pracy i przetrwania sztormu, który próbuje wedrzeć się do domu. No, czyli Irlandii generalnie nie polecamy. No, tym bardziej, że tam trochę Angola może być, ale pewnie nie zawsze. Strefa małpa polskieradio.pl 71335. No i jeszcze, o, koty są, koty wśród nas są. Andrzej napisał: a może coś po polsku, szanowny redaktorze? To tak dla przypomnienia, że ani po angolsku, ani po polsku nie gramy, bo gdybyśmy to robili, to czyż bylibyśmy jakąś odmienną, inną, wyróżniającą się audycją? Ano nie, ano nie. No dobrze, to jeszcze muszę chyba coś przeczytać. Ależ ja gadam, ależ ja gadam. A kiedy coś z Azji będzie? Niezmiernie zakochana w muzyce tego regionu Darkness pyta. No, pseudonim bardzo brzydki, ale czegoż nie robi się dla uroczych słuchaczek Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola. Z Japonii może być? Może. Zespół Aoi. Zdjęcia